باللسان دے تپوسو کو یاد آگے چکم استدلال میں آگے تو اگورا دلیل تے اگورا پستر کو مانے پا گونے واورا سورت انبیاء روارا ہوئی خجی سورت انبیاء کے ذکر کی آیات نمبر وم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوح الیہم فاسألو اہل الذکر تاسو دا علماء نا تپوسو کے گجر تاسو نا پوئے گئی کہ تاسو نہ پوئے گئی دل تیر سے ول نہ ویلا چو ما ارسلنا من قبل کے لا رجال نوح الیہم او خلق تے ول چ پس ال الرسول دی رسول نہ تپوسو کئی تسے ول نہ ویلا بلکہ وے فس ال اہل ذکر اہل ذکر خزان لا پیغمبر تا نہ وے اہل ذکر عام دے دا علماء او دا مجتہدین نہ تپوسو کئی کہ چر تاسو نہ پوئے گئی دا بل نہ تپوسو کئی حجی سورت لقمان رواڑ ہوئی سورت لقمان کے ذکر کئی سورت لقمان آیات نمبر پینزلس آیات دا مینس نویم دے مینس تو گورے و تبع سبیل من اناب الیہ و تبع بچے روان شم سبیل من پلار دہا چاپ سے انا بلے چماترا گرزی جب سے روانش او من انا بلے عام دے کہ پیغمبران ہوئی کہ پیغمبران متبعین ہوئی پیغمبران اب سے روانش پیغمبران متبعین اب سے روانش من انا بلیا منگویو پہ من انا بلیا کے امامان دے دن ٹول داخل لی وہ شو خبر امانے روان شاہ پمن انا بلیہ کی چدگ امامان سویلی دب سے روان شاہ وہ شو خبر امانے زکوت طبی سبیل من انا بلیہ د لقمان حکیم نا مخ پیغمبرانو د پیغمبرانو اتباعو پدگ اتباعو کے علماء دب سے روان شاہ دعوت طب منگ تم حکم دے اے مخاطب روان شاہ پلار دہا گچا سے چرا گرزی ماتا او انا بلیہ کی امامان دین داخل دی سورت مومن دا واڑا وی آیات نمبر دے سورت مومن اتدرشتم نمبر آیات تو گورے التا وی وقال الذی آمنا ویل آغا سڑی چی ایمان راوڑا یا قوم ازما قوما اتبعونی ماف سے روان شئی دسے انہوں والا چھ اتبعو موسیٰ رجول مومن خو پیغمبر نہ دے رجول مومن خو نیک سڑے دے خدا نیک سڑے وی اتبعونی ماف سے روان شئی اہدکم سبیل الرشاد و تسمل آرو خیمہ کہ اتباع پا غیر دا پیغمبر نہ دا بلچانا رواوے بے خود رجل مومن دا تا بیان غلط دے اتبعونی ماب سے روان شئی اہدکم سبیل الرشاد وہ شل خبر مانی دا دی وجنا تفسیر روح المانی ذکر کری دی واما اتباع الغیر فی الدین اتباع دا غیر فی الدین کی بعد العلم بدلیل ما انه محق چتا تدا پتہ ولگی گی چد دی سڑی سے دلیل شتا دے محق دے نو اتباع دے غیر در حقیقت کی اتباع فی الحقیقت لما انزل اللہ دا اتباع دا ما انزل اللہ دا یو سڑی دا ولا چپ دے مسئلہ کی امام ابو حنیفہ امام بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة

سورت بقرہ کے سلور مسائل بیان دا مسئلہ توحید رسالت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت و اعتبار دا حاصل سلام منقسم و سلور حصو تا دو حصے پتیرو سبقوں کی بیان شوی دی دل اصل بران تو وجوہکم نادر میسرا درم ایسا آیات دو سوا در پنجوس پوری دا دہیسی اجمالی خلاصہ بیان دا تہذیب الاخلاق دے سیاست مدنی دا جہاد دا حج مسئلہ ذکر کئی او تدبیر المنزل احکام بیانئی دا اجمالی خلاصہ دا تفصیلی خلاصہ دا دا چا دا حصہ منقسم دا چلور بابنو تا اولنے باب دا اولنا دا دیزینا دا دی یوصل پینزن اوی نمبر آیات پور دے واتم الحج والعمرت للہ پا حصہ کی دا تہذیب الاخلاق لس اوصاب بیانئی اور سیاست مدنی چلور احکام بیانئی اور ترغیبات اور کئی جہاد و قتال تا امدار کی ترغیب اور کئی انفاق تا دا تہذیب الاخلاق اوصاب اشما رہی لس اوصاب پدے لسو اوصاف کی پنزا اوصاف تعلق ساتی دا عقیدے سرا آمن باللہ یوم والیوم الاخر دعا والملائکت درے والکتاب سلور والنبین پنزا دا پنزا حق امور دی چا عقیدہ پوری تعلق ساتی پا غیر دا دین سڑے مومن نشی جوڑے دلے مجاہدم نشی جوڑے دلے اور پنزہ کا صفات دی چا عام بدن پورے تعلق ساتھی یو پاگی کی و آت المال علی حبہ ذوی القربا دویم صفت و اقام الصلاۃ دمنس پابند ہے اور دریم و آت الزکاۃ سلورم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پنزم و صابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس دا پینزہ آغا سپتو ندی چعام بدن پوری تعلق ساتی من یو سڑے جہاد کئی نو دا جہاد نمخ کے دل تہذیب الاخلاق پکار دے چا دے سڑی اندرون عقیدہ برابر ای او بہر آزوا چی دا دا اسلام دا قوانین اسر برابر ای بے سیاست مدنی ذکر کئی چلور احکام اولنے حکم آیات یوصل اواتاوے کے انتقام من الظالم دو ظالم نے بدلا واخل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل جب ملک کے دو ظالم نے انتقام نشا غستلے کے دلے دو ملک خلق مجاہدین نشی جوڑے دلے دویم قانون پہ یوصل خجی یوصل آتے کی ذکر کئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تقسیم دا مالون ہو کئی پہ قانون شرعی سرا حتیٰ کی جب ملک مسلمانانو کی دی میراث دا پہ قانون شرعی بانی تقسیمی گی سنچ یو وارستا میراث ورکڑی یو بل وارست نہ ورکئی زامن و تب میراث کے حق حق ہوئی لیکن نن تو نہیں خویند تو نہیں نہ میراث پہ قانون دو شریعت مانی تقسیم ہوئی مال پہ قانون دو شریعت تقسیم ہوئی دریم حکم اور دریم مسئلہ آیات یو سل دریات کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم زاند جو روزے سر عادی کئی زکا تاسو بجہاد کوئی بجہاد کیوں لگو تند رازی چھ مسلمان سڑے در روجے سر عادیوی روجہ نیولیشی در روجے مسئلہ تفصیلا ذکر کئی سلورم حکم ذکر کئی آیات یوصل اتا تے کے درشوتن نظام بش کئی نہ عنل ارتشا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام دغ نروستا ترغیبات دی قتال تو وقاتلوا فی سبیل اللہ واقتلوہم حیث ثقفتموہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن شہر الحرام بشہر الحرام او آخرنی آیات کی ترغیب دے انفاق تو انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ داد باب حاصل لے نو تہذیب الاخلاق دا مجاہد پکار دائے چھ دا برابری او ملک دے برابری پا شریعت دا پا قانون دے اسلام باندے او کلکی او ملک اسلامی احکام ننافذ کی گی خلق دے شرک و دے کفر نزان نبج کی عقیدے ہم درست نوی اعمال ہم درست نوی نو دا سڑے با مجاہد سنگ جوڑ شی آیات کریمہ کی رد دے پا اہلی کتاب باندے ذکر نصواراو دا زام کہو چی نیکی دیتا ہوئی چی دا شرط طرف مانے سڑے منس کئی بس دا نیکی دا دا یہود نظریہ داو چی نیکی دیتا ہوئی چی فقط بیت المقدس طرف تا یا غرب طرف تا مخ کی بس دا نیکی دا دیو جن خلقو نیکی پی یو مسئلہ پوری تڑلی چپلان کے کار دیکھو نو بس دا نیکی دا دین دا یو مسئلی نم ندے دین دا یو دو مسئلو نم ندے چی سڑی کی یو مسئلہ راشی بس خوشحالی چی زمان مکمل دینو کا دین دا یو لوی قانون نم دے دا قانون بطول پزان کی فیلا کے نو البت نیک شی یا مراد دی آیات نہ حق مومنان دی چی پا ابتدا دی اسلام کیو ہجرت الانو کڑے چی چاو فقط ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا با بالکل کافی وا اقرار بشہادتین دا با کافیو دنیکیو دا دخول الجنت دا پارا دیکن کل چی ہجرت وکو نو دا ہجرت نباز زان لشہادتین کافی ندی بلکہ تمام فرائض پا دیمانی با عمل کے نو علب نیک شے لکہ خازین لکلی دی باقی لیس البر انتولو وجوہکم البر خبر مقدم دلیس دے او انتولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب تولو فی الفائل لے وجوہکم مضاف مضاف الیہ دا مفعول تولو دے او قبل المشرق والمغرب دا ظرف تولو دے فیل سرد فائل او سرد مفعول بیہن او سرد ظرف نا جملہ فعلیہ پتاویل ان مصدر یسرا دا اسم مؤخر دا لیسر اسر دا اسم مؤخر دا خبر مقدم نا دا جملہ اسمیہ شلا البر را دیا کی منصوب دے اور روستا یو پانا چھ واڑے نو الت ذکر کئی التوائی ولیس البر بے انتا تلبیوتا البر مرفو ذکر کرے دے فرستنی آیات کے البر اسم دل اسد ہے اور بے جار دے ان دا ان مصدر دے تاتو فیل فائل دے بیوت مفعول دے من ظہور جار مجرور متعلق پا تاتو پورے دے تاتو فیل سرد فائل او سرد مفعول بھی او سرد حرف جر سرد متعلق نہ جملہ خبریہ پتاویل ان مصدر یسرا دا مجرور دا جار شاہ او جار سر مجرور نا متعلق ثابتن پوری دا خبر دا پارا دا لیسا دے لیسا سر دا اسم و سر دا خبر نا جملہ اسمیہ شلا دلتا درستنی آیات کی لیسا البر رو او مخکینی آیات کی لیسا البر راغلے دے مخکینی آیات کی دلیسا البر نمرستا حرف جر نشتا دے انتو واللو او پرستنی آیات کی دلیس البر نروستا حرف جر دے او جاری مجرور پا ترکیب کی پا اعتبار دا متعلق سر خبر دے دا دا آیاتوں پا منس کی دا البر دا البر پا منس کی دا فرق دے ولیکن البر من آمنا دے آیات کی دا حمل نسی کی گی زکا حمل دا ذات راضی پا وسط مانی ولیکن البر لیکن نیکی حاغ سوک دے نیکی دا وسط دے او منچ دے دا ذات دے حمل نسی کی گی دا دے حمل او دا دے سوال دا اختتام دا پارت طریقہ دالا چو ولیکن البر بر من آمنا دلتا بر محذوف دے یا پا طرف دا اسم دا لیکن دلتا موضاف محضوب دے ولیکن ذل بر من آمنا خاون دا نیکی حاغا چوک دے نو پا دے دو طریقوں سا دے سوال جواب دے ایمان باللہ چی اللہ منم چی موجود دے او دا اللہ منل چی دا اللہ سر شریک نشتا ایمان پا ورز دا قیامت چو اس زمان سنگا جون دے نو قیامت کی ودا اللہ صدر سے مخامخ کیے گم ایمان بیر ملائک چرا اللہ پاک مخلوق دے ویفعلون ما یؤمرون ایمان پا آسمانی کتابونو چرا اللہ دا مخلوق دے ہدایت دا پار را لے گلی ایمان پا انبیاء باندے چرا انبیاء دا مخلوق دے ہدایت دا پار را لے گلی دی او انبیاء پا مبلغ در رسالت کی زیتے کمین دے کڑے دا پینز صفات تعلق ساتی دا عقیدے سرا او پینز نور وات المال علا حبه ذوی القربا دین مراد دی صدقات نفلیہ دا صدقات نفلیہ ذوی القربا تور کئی یتیمانان او مسکینان او ابن سبیل او سائلین تا معلومی کی دا چھ دو قسم خلق دی یو قسم آ قسم خلق دی چھا غی سوال نکی یو محتاجی اغیل امور کئی دویم قسم آ خلق دی چھ محتاج دی و سائلین دی دی دوانو حق دی وسائل والمحروم قرآن کریم ذکر کری دی او دو ولم یکل لو کفوان احد دا مانا ندا چو ولم یکل لو کفوان احد گو دے چاندے ہی چالا ورنہ کئی دا دو ولم یکل لو کفوان احد مانا ندا دو ولم یکل لو کفوان احد مانا دا دا جا اللہ پا مثل ہی چوک نشتا دے او پا دے آیات کی ولم یکل لو کفوان احد او دا چاندے پا طرف مانے سر اشارہ نشتا چاندہ چالا ورکوئی او کنے ورکوئی قرآن کریم کی وسائلین لفظ راغلے دے مانا خلق دو قسم دی یو قسم ہا خلق دی چی محتاج غیر سائل وی دلم ورکوئی دویم ہا خلق دی چی محتاج سائلین دی دلم ورکی مدرسو لدانو می خودل چه دا مندهی ده دکان ده دا تلفظ غلط ده دا گناه ده مدارس چه دی دا مندهیم ندی او دا چه دکانونم ندی دا تلفظ غلط ده چه مدارس مندهیم دی بلکہ مدرسوں کی فرق پکار دے یو دس مدارسی چنم د چاندی یو مدرسہ نہیں مدغی تو منڈئی ہوئے ہو زکا چھے چاندشتا دے و مدرسہ نشتا دو امہا قسم مدرسی دی چھ پایا کہ قرآن و حدیث داغی بیان نکی گی چیر تنور کتابوں کی لستلے کی لیکی قرآن و حدیث پکی نلستلے کی گی نو کہ دس مدرسے تا سڑے منڈئی ہوئی نو خیر دا بچو گناہ نہیں لیکن کم مدارس چی پاکی طلبائی پاکی قرآن و حدیث وے لے کی گی نو مجمل تردید غلط دے چی سڑے مجمل تردید کی نو وسائلین قرآن ذکر کرے دس خلق لما مال ور کئی چا سوال گری ہوئی وفی الرقاب وفی فک الرقاب او پازاد اولو سٹنو کی پک الرقاب یو سڑی چھٹ بند دے دا چاس غلام دے ازادے کا او دا فی الرقاب دام مانا دا یو سڑی غلام دے پا شرک او کفر کے بند دے تو کوشش ہو گئی دا سڑے دا شرک و دا کوپر نخلاش غلامیت نخلاش بل صفت واقام الصلاۃ پابندی دا مانز کئی بل صفت آت الزکات او بل صفت دا عہد پابند دے عہد دا اللہ عہد دا رسول مکمل تو عہد دا اللہ دا رسول کئی والصابرین فی الباساء والضراء دنیا کے کل مالی تاوان ناراضی کلب بدن مانی تکلیف راشی دوان مانی صبر کئی و صابرین منسوب دے او دے تو منسوب علل مت ہوئی نروس رب العزت اولائک الذین صدقوا دا رشتنی خلق دی و اولائک هم المتقون مانا دا آیات دادا ندنی کی آڑول دا مخنستا سے پترب دا مشرق و دا مغرب باندے لیکن نیکی دا حق چادا چی ایمان را وڑی پا اللہ مانی پا رز رستنی باندی پا ملائکو کتابونو پیغمبرانو باندی ورکی مال پا محبت دا اللہ کی علا حبیہی دو توجیری علا حبیہی پا محبت دا اللہ کی یو علا حبیہی پا محبت دا مال کی ورکئی مال پا محبت دا مال کے دس مال چدیس دیو سا محبوبیتی دا اللہ پا نمی ورکئی چالے ورکئی زوی القربا خپلوانو تا خپلوانو کری محتاجان اغیل ورکا والیتامو اتمانانو تا والمساکین و مسکنانو تا وابن السبیل و مسافرو تا والسائلین و سوالگرو تا وفر رقاب پازاد ولو دا چٹنو کیم واقام الصلاۃ دا سڑے پابندی کئی دمانزا و زکاة ورکئی والموفون بعہدہم پورا والے کئی پلوزنو دے بانے کلچے لوزنو کی والموفون دلتا والموفون بعہدہم جمع راوڑا مخ کی سیغ دا مفرد دی من آمنا و آت المالا اقام الصلاۃ آت الزکاة دا سیغ دا مفرد دی دا جمع راوڑا زکا من آمانا کی من دے پا اعتبار دا لپس مفرد دے پا اعتبار دا مانا سا جمع دا پورا والے کئی پخپلو لوزنو کلچ لوزو کی والصابرین صابرین منصوب دے دیتا نصب علال مدحو امدہ الصابرین دا صفت کو امدہ صبرناکو پی الباس آئے پتاوانونو دا مال کی وزورا پا تکلیفنو دا بدن کی وحین الباس اپو وقت جہاد کی دا حق خلق دی چرشتے ویلی دا خلق مهم المتقون دی پریزگار خلق دی متقون پریزگار خلقم دا خلق دی جی دا صفات پکی موجود شی که دا صفات پکی موجود نشی نو متقی نده آن که ترخزی اگدی دی که دا صفات پکی موجود نشی نو متقی نده آن کڑان گوری وسر دا دا صفات پکی موجود نشی متقی ندے آن که استرگی توری کڑی دی دا صفات پکی موجود نشی متقی ندے آن که غٹ پٹکی تڑ لے دے دا صفات پکی موجود نشی متقی ندے آن که چغاچغ پنی پخو کڑی دی دا صفات پکی موجود نشی متقی ندے آن که خیرات خور دے دا صفات پکی موجود نشی متقی ندے آن کا دسخار تاکو دے یہ دیکھا نا ایس نا پوئی شدہ ماسا دا پر را گواڑی علالہ والد پر را گواڑی او کنا چیر تا سرال را کئی لکا سنگ چی دا حیوانات نپوئی گی نو مشرکین اسی آواز دا پیغمبر آور خود سب مانی پوئی گی نا. تو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال استاو مثال لا خلقو جو کبرے کڑا دے ستا مثال کبشان دا آغا سڑی دیا نا کچھ آواز کئی بے ما آغا ستا لا اسمہ یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اولنے حکم دا سیاست مدنی لگا سنگ چھ رزان پاک کا نخپل علاقہ و خپل ملک با پاک ہے غلط قوانین پا ملک کی نہیں حتی کہ پا ملک کی انتقام من الظالم ندیا غستل پکار دی ظالم نے انتقام واخ لئی پا ملک کی مڑی کی گی جی قاتل و انما لیمی گی دا اسلامی قانون پا ملک کی نشترے دا دیو جنوی قاتل نمالومی گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا یو رپورٹ را گئے چھ دا شام پا غرونو کی یو سڑے دا شپی چاو جلے دے و قاتل نمالومی گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تا اطلاع اکڑا چھ زر تر زر قاتل معلوم کئی اطلاع و تو واپس را لجی قاتل نہ معلومی گی و توی ویلا چه دا دی مڑی سون خپلوانی دا زر تر زر طول ونی سی دا دی مڑی چه سون ورسی نو زر تر زر ونی سی دا مڑی خپل رور نو زامنی نو پلار نو ترونا دا ترونا ایلو طولی ونی ول وی مدینه تیرا ولی مدینه تا جکر راوست طولی کین ول جلاتی و تا مخامخ ود راو و تاویل سبا دا طول و نصر نکٹ کول لی پیسلو که یو کس وخی وی چکم قاتل اگا وخی وی او که قاتل نخی وی نصبا با طول است طول و نصر نکٹ کیگی اور نوکران تے حکم وکو چھ دو دو کسان یو یو کوٹا کی بند کئی یو یو کوٹا کی دو دو کسان بند کئی بند اکڑا اور ہر کوٹے والا تے باہر نفس چھ دی خبر آور یو کسے ود رہو چھ دی خلق خبر آور جدا خلق دشپے کم مشورہ کئی دا ہر کمرے والا خپل منس کیویلا چه سبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ منگا طول وجنی پا منگا زور سرے دا سڑے پلان کی سڑی وجہ لے دے دا دیوی کمرے والا مویلا بلی کمرے بلی کمرے بلی طول ویلا سہر چکل ارال حکم اوکو چه دا یو کمرے نا دو کسان رو با سئی دو کسان راویست و جلاتی تب سر ود رو و تیویل خبر سمک وی کنی سرون دا کٹکی گی اگویل سیب من تا دا خبر اجازت را کئی وی دا سڑے چه دا شام پا غرونو که مر لے دا پلان کی سڑی و جلے دے دای پریخ ود وی دی دوی میں کمری والا رو باسی حتی که جب تمر کمرو کی و طول کمرو والا وی جب پلان کی و جلے دے ہم پا دخ پلوانو کی یو کسو اگه وجله و بس اگه تیونیو اگه قصاص کنو ری پری خودا دا خبر غلط را چه و سڑه وی چه پا ملک مڑه کی یو قاتل نمالومی گی دا غلط خبر را قاتل حکمت نمالومی او چه حکمت ورپسی چه ز قاتل معلومو ما نمالومه ولی و تا دیر آسانی قانون دادے یا بدا قتل بلچا کڑے پردو خلگو کڑے خپلوان را جمع کئی خپلوان وی چی سڑے پردو خلگو وجہ پلان کی وجہ لے دے او یا او پدی سڑی مانے خپلوان را جمع شوی خپلوانو با وجہ لے خپلوان چې ولرا جمع کړه و ته ستاسو مرګ دے قاتلو خو وای چا چې سړی وجلې پاغې لاس کړي چې پلان کې وجلې دے نو خبره د سرا چې قصاص د ظالم نا غسل او دا حکم مقدم کا چې قصاص د ظالم نا واخلې دا حکم مقدم کا د وجه د شرافت د انسان نا انسان چرے دا دا اللہ پنز انتہائی شرافت لری نو پکار دار الانسان بنیان الرب حدیث کی رازی انسان چرے دا دا رب عبادی دا دا دے پا جوڑاولو کی یو پیر پقیر بادشاہ وزیر سلاس نری کڑی مور اپلار املاس نری کڑی دا جوڑاول واحد دا رب العزت دی او من هدم برها بنیان الرب چاچ بنیان الرب اغرزو اللہ بے ذلیل کی او جہنم تا بے گزار کی پوشل انسان دیوین حفاظت داد شرافت انسانی دا وجن مقدم کا او نن پا دنیا کی دا انسانان وین تویگی خصوصا مسلمانان چھو ملکون اور پسے بڑے راخ کے لیے او واحد مسلمان وجنی پپلان کی ملکے پپلان کی ملکے پپلان کی ملکے پپلان کی ملکے اتفقت الکفرتو تمام کافران اتفاق کڑے رہے دا مسلمان پہ مرگ مانے خنم الد سے کیرا دے مسلمان لڑا چبل مسلمان کو گن خزئی نمونه پیگدی دا تور غواده دا سرق غواده دا برگی غواده پس لیتون خلاص که دا برگی و تیالا لکو چه برگی تیالا لکی وی دا پسر با تاس و نور تا پاتی شی دی تور رنگ خوش دا لالا والغواری نو چه تور تیالا لکی وی دا سرق چه دنو دا لگا بدرنگ غندکی دا دی ختمول پکار دی نو دا سپین نمبر راگ اخپیل کلاو کی او پریدی زدہ پا خپل علا لیگی یو مسلمان من یو نمگ دی بل مسلمان من بل نمگ دی چیرتا اگا دی چه مطلوب کسانی خو یو کس بے مطلوبی دو کسان بے مطلوبی دی خو دا مطلوب نا غیر مطلوب شروع کرو خز وجنا سڑی وجنا کورون اورانوا ظلمون کوا دا ٹولی مطلوب دی مطلوب پا عراق کے یو سڑے ہو دا یو سڑے نیول دا نور ولی وجنی معلومی کی دا چدا فقط دا مسلمان بیزتی کئی دا مسلمان ختم ہوئی پوشولے مطلوب پا یو ملک دا یو سڑی نمو چا پلان کے سڑے پلان کے سڑے دا مشرانو لرم کڑا دا نور ولی وجنی خو معلومی کی دا چه دا مسلمان پا سراغست مسلمان ختمی رب العزت قانون ذکر که یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل او دا مسلمانانو پا بارکم دا حکم دے ذکر کتاب مومنان تے یا ایوہ الذین آمنوا که مومنانو کے اندرون مڑی کی گی نو قاتل دیونی ولیشی دا قاتل دا نیولو پا وقت کی قاتل تا دری حکمون دی دری دا مقتول پا خوخو دا غی پا رزامن دا غی دا ورسو قاتل دا قصاص شیو یا دیولا دیت تی واغس تلشدوا او یا دیتا مافی وکلش باس دا دری صورتو ندی قصاص اغسطل تیو او دیت دعاو معافی درے او القصاص زان پیش کول دی قصاص تا فی القتلا پا بارد وجلے شو کی قتلا جمع دا قتیل دا او قرآن وی الحر بالحر اصل پا مقابل اصل کے ملکی یو اصل باندی با دیر کسان نو وجلے کی گی یو سڑے یو سڑی وجلے رہے او تو یو سڑی پا زیبان دی دریو چلو رو پینزو وجنی نا چی یو سڑی سڑی مرکن دا یو با پی وجلی کی آن دوم ردا کد یو سڑی پا مرگ مانی طول خلق را جمع شو او طول پی یو شان دزو کا نو که لس پر آگون شوی و که شل پر آگون شوی نو طول با قصاص کولیش. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شپگو کسان دا یو سڑی پا بارا کی قصاص کریو اغسط قصاص تیغسط ہو خلقویلا حضرت عمر سڑی یو مر لے او تا پی تینز شپگ ملکلو آغیو تیویلا کچر سنعا الیمن طول را جمش یو سڑی مر کی مزو پی طول وجنما او کچر تا یو سڑے پاسی دلو یو سڑے وجلے نو بے پی یو سڑے وجلے کی گی. او قانون دا چا قاتل با وجلے کی گی دا قاتل نا سوا بل سڑے بنا وجلے کی گی. چرازی جی ترو لوجنو پلارو لوجنو بل سڑے وجنو نا سی سر پی پورا کیو نا الہر بالہر والعبد و مرے با وجلے کی گی آن کمرے وجلی او زنانا وجلی کی پا زنانا باندی دے مسئلہ کی لگی اختلاف دے پا ایمو کی دے امام شافی او دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام شافی وی ہر کو ہر مڑکو نو قصاص بتا وست لے کی گی ہر با پا عبد نو قصاص کی ہوگی او سڑے او پا زنانا نو قصاص کی گی دا قصاص بنشی وست لے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی حر کا حر مڑکن ام قصاص کی گی با او کا عبد مڑکن ام قصاص کی گی زنانا مڑکن ام قصاص کی گی با او کا زنانا پاچے دا عبد مڑکن حر مڑکن زنانا پی قصاص کی گی. دا یو قانون چکل محترم وزیراعظم وا دای پا اسمبلی کی یو بل پیش کڑو چه ده زنانه پا قتل مانه با زنانه نشی وجله او دایی ولاری کلاوول زانتا چه زو وزیر آزمه ما نو که زه هر چون خلق وجنم چه سبب ما قصاص سوگ نکی. اگه وقت که چه علماو اگه علماو چد شو جلسی جلوسونه وکلا او ویولا چه دا بیل پیش کول دا غلط دی دا ده نصوص سریحی و ده قرآن کریم نه مخالف دی بلکہ کہ زنانہ زنانہ مڑکی عبد مڑکی حر مڑکی دا پہ قصاص کی گی. دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مستدل اغا آیات دا سورۃ مائدہ دے سورۃ مائدہ پینز سولیخ آیات کیو گورے التوائی وکتبنا علیہم فیہا منگلکلیو پدائی باندی پدی تورات کی نفس و وجلے کی پا مقابل دا نفس کی اور نفس عام دے کہ نفس دا حروی کہ نفس دا عبد ویو کہ نفس دا زنانوی زکس روح یو شان دے اور قصاص دا اطراف والعین بالعین سترگ با استلے کی پا مقابل سترگ کی پوز وکٹ کولیش پا مقابل پوز کی اغوک با پریکولیش مقابل لغوک کی غاخ با استلیش پا مقابل غاخ کی والجروح قصاص او نور زخمون هم پا قصاص سردی او نفس و بن نفس دا آیات کریمه دا امام ابو حنیفه مستدل لے اغوی نفس دا حر نفس دا عبد او نفس دا انسا دا یوشه دے آن فمن عفیه لہو یو سڑی تا معافی وکڑے شل من اخیہی او شل خبر مانی چاہ تا چا معافی وکڑے شل من اخیہی دا طرف دا ورور دا قاتلنا اشارہ دیتا کئی چا قاتل قتل وکا نو نفس پر دے قتل مانی دا اخوت اسلامی نا بہر نوزی مسلمان دے. تفسیر زاد المسیر وید اخیہی ضمیر راجر قاتل تا او پا دیکھ دیتا اشارہ چا قاتل لم یخرج بالقتل من الاسلام تا فاتباع بالمعروف تابیداری دا بالمعروف قانون دا شریعت سرا چی شریعت کم وقت تا خودلے دے او کم قسم دیت تا خودلے نو آغا دیت دیتی واخلی وادا کول لاغی تا بیحسان پخیر طریقے سرا چی دسے رجی ٹال مٹول پہ کئی نم بشی سبا بشی در بک پیدا بشی تز منگا رو یا سورج بگوری کستا پا منگا پوری انز منگا پچا پوری او که تیز منگ نگواری انز منگ بیم تیر نگوارو استر مشورو رو دی دیوال تا گورا واداو علی بی احسان ادا کول پا خیر طریقی اسرا چاگو کی کڑولی کی گینا ذالک تخبیب می ربک و رحمان فمنی عطا دا یو سڑی دیت واغستو دا دیت دا فاس قتل وکا امام شافی و امام مالک وی دا دیت نروس تا چی قتل وکنو حکم دا معتدی کمن قتل ابتداءن دا دسی دیل که ابتداءن چی قتل کری دا وارس وقت لکی قصاص اخلی که معاف کئی و که دیت تیخلی قطاده و اکرمه وی چه دا دی سڑی حکم البته تا قتل لی چه دا دی مرش یہ سڑی زیتے کرده جوڑے کرده دیت اغسطه ده وسی دین روس قتل کی دا زیتے کن مڑے کئی حسن بصری وی چه دی حکم داده چه دیت دی بیرتا دا دویم مقتول تا واپس شی او سر پا سر مانی مسئلہ ختم شولا آن دوم ردان دی سڑی د صلح نروس تا قتل کرن گناہ پا قیامت تاوالا دا عمر ابن عبدالعزیز وی چه دا دی سڑی پی اصلا دا وقت امام تسپار لے شوی دا که بادشاہ وقت اوخت چه مڑے که نو مڑے که او کاغوی دیت تیواخلے او که سزا و نور سزای ورگ نور دیور کی ولہو عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاتم دی توائی حکمت دا قصاص چه قصاص اللہ ولی لازم کرے دے استاز و پار پا قصاص کی جن دے جن پر اللہ سوال پیدا کی سڑے ملکو پر دے کی جن دے یو سڑے دو جلے بلتا ملکو مدی کی جن دے نہ قصاص آغستر کی جن دے خلق و عبرت و آخری جز قتل نکوں بلے کہ قتل کون پلان کی سڑے قتل کرے و حکمت دی قصاص و آغستر او پا ملک اسلامی قانون نئی نو دا نشوال پا خاطر مانے بس ملک ظلمنا قتل و قتال نر سڑیا گئی چی دری چلور سڑی و جلی دا دیر و چت سڑی دی یو تا سلام کئی بلو تا سلام کئی بلو تا سلام کئی قاتل محضہ چیوی ناگر طول خلق تا محبوبی اللہ وی و لکم فی القصاص حیاتو یا اولی الباب لعلکم تتقون مولانے قانون دا سیاست مدنی ذکر کئی وائی اے مومنانو فرض شوے دے پتا سمانے قصاص و بدلا غستل فی القتلا فباردو وجلے شوکے الحر و اصل بوجلے شی بالحر آن کا اصل وجلے پا حر سرا والعبد و مرے بوجلے کی پا مقابل مرے کی و زنان بوجلے کی پا مقابل زنان کی پا ساغتو چما پیو شاغتا من اخیه طرف دا ورور دا قاتلنا ورور دے دا دی مقتول وارث او ہی زمیر راجی دے پوشو لی خبر مانے دی من تا زمیر راجی دے فمن شیعون دی یو چیزا فتباون تابداری کولی بالمعروف پا قانون دا شریعت سرا پا غیر دا تشدد نا پا مطالبہ کی معروف دے توی چا پا عقل یا پا شرع باندی دا غی حسن معلومی ادا کولیغی تا بی احسان ان پی احسان پا خوال اسرا پا غیر دا تال مٹولنا دا سانوالی طرف در افستاسنا و مہربانی دا پس چاچ زیتے ہو کہ پس دینا پس دا پار دے عذاب درناک ستاس دا پار پا قصاص کی جوندے اے عقل مندو خامخا چتا سزام بچ کئی دا خلکو دا وجلونا دویم قانون دویم حکم دا دے چھ مال تقسیم کئی پہ قانون دو شریعت سرام دی آیات کی داہا گا آیات دے چھ دا آیات منسوخ دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ چکا پینزا آیاتو نشمار دلی دی نو یو منسوخ آیات دادے چل آیات منسوخ دے ولی منسوخ دے دلیل پا دے مانے آیات المیراث دے سورۃ النساء لسم آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میراث مسئلہ چ نازل شل آیات منسوخ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلا وصیت للوارث دوارث دو پر وصیت نشتا دے وصیت نشتا دے پا دے معنی آیات منسوخ دے خجی جواب آغا خلق چاگوی منسوخ ندے نداغی دا پر وجوائی چید دے والدین و دا اقربین و نا حاغ والدین و اقربین مراد دی چدا آگئی پا میراث کے حق نہیں. سوال پیدا کی گی چو والدین بھئیو پا میراث کے بے حق نہیں, آو والدین کافران دی اقربین آگا اقربین دی چو پا میراث کے حق نشتا دے دا قانون دے او سڑے دے او سڑے دے لاغی پلار او مور کافر دی و آن کا پا میراث کے حق نشتا دے پوشو لے لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. مسلمان با میراث دا کافر نہ نوڑی و کافر و میراث دا مسلمان نہ نوڑی. کدہ دے پا بارکی وصیت کئی نو وصیت جائز دے دا یو. دویم دا چھ وصیت کول بالمعروف اغدا دے چھ زما دفن دے پا صحیح طریقے سوک لیشی مور اپلار تا وصیت کئی چھ دفن پا شریح طریقے سوک لیشی پوشل خبر مانی یا دا خیر نہ مال نہ دے مراد بلکہ دا خیر نہ نور چیز نہ مراد دے لکا علم او کوتبا پماند لزوم استحبابی سرا حق پماند لائق و مناسب سرا دا مانی دی پدی آیات پدی مانی آیات نہ دے منسوخ کوتبا لازم دی پا لزوم استحبابی سرا علیکم بتاسمان ایکل جہازیر شیوتن تھال موت و علامات دا مرگا دا مرگا مخصوص تا خبری نشی کولے ان ترک خیر آکا پریخی مال یا علم وصیت کول دید پار دا والدین و حاغ والدین چپ میراث کی سنی ولقربین اخپلوان بالمعروف بقانون دا شریعت سرا حقا دا مناسب دا پرزگاران مانیم فمن بدل او چاچ بدل کو ایسا لرا حزمیر ایسا تراجد چی دو وصیت نمالومی گی پس داغن چاوری دلی دغا ایسا پا این نما اسمو اقنان گناہ دا بدل اولو پا خلق دیو بدلو نو چی بدل یا غیل رب شک اللہ وری دن کے و پوی دن کے دے آن دم ردا وصیت غلط شوی دے وصیت خطا ان غلط کڑے دے یا قصدن غلط کڑے دے سڑی اسے تو کا زما مال ٹول پلان کی لور کئی زما مال ٹول خیرات کے ٹول تو اسے تو غلط دے اسے بے نافذ کی گی پسلس کے باقی ماند مال ورسو دے ورسو مانے بے صحیح طریقے سے تقسیم آئی جو سڑی اسے غلط ہو کو دا وصیت با بدلولیشی فمن خافا خافا یا خافو بمند علی مصر ازی سو جب پویش من موسین پا وصیت کون کو باندی وصیت کون کی باندی جنفن دا میلان کولنا خطاً جنب میلان خطاً او اسمان یا گناہ قصدن فاصلہا یو سڑی جوڑا وکلپ ما بیندے کنشت گناہ پا دیمانی بیشک اللہ بخون کے مہربان دے دریم حکم ذکر کئی چہ روجے پابندی و کئی روجے پابندی و کئی سیام مادہ قرآن کریم کی چورلس ذل راغل دا سیام پرزی لکا دی آیات کی دا سیام پرزی دیکھا سیام دا فیدیے فی الحج حج کی فیدیے پی لازمہ شوی دا آغی مقابل کی سیام نیسی بقر یوصل شپگ نوی کی رست را روان دا دویم باب چی شروع کی گی اولنے آیات دا باب سیام دے پیدیان سیدا فی الحرم پا حرم کے اخکار کرد آگی پیدی پا مقابل کے روجنی سی مائدہ پینزنوی سیام الکفارتان القتل یو سڑ قتل کرد خطاان لاغی پا مقابل کے روجنی سی سورت نیسا دو نوی سیام دے کفاری آنی زیہار یو سڑ زیہار دے خپل خیصہ کرد کفار نیسی کفاری پا مقابل کے روجنی سی مجادلت سلور سیام مطلقا نفلن وی او کپرزن وی نفلی روجا یا پرزن و روجا سورت احزاب پینز درش کے وصائمین وصائماتا وصائمین وصائمات سیام الیمین فمن لم یجد چاچ دا بین میتون پا سیام و سلاست ایامین درے و رز روجی دی سورت میدان نہاتے کی لتا تشبیح چرا دا پا نفس پر زیت کی رام کما کو تبال اللذین من قبلکم دا پا نفس پر زیت کی رام او تشبیح پا دے کے ندا چھ دیر شوجے پا تاسم پرز دینو پا مخینوم دیر شوجے پرزوے نا نا دا تشبیح پا نفس پر زیت کی را کاغا دیری او کلگیوی خروجہ آغا عمل دے آغا رکن دے چھ پا دیر شریعت کی مشتنو پا مخینوم شریعتنو کی مو خیلم دے خبر دا او ارتباط در روجه سوالی سی ارتباط تو نبس بی سو زانون در روجه سکلک کئی در پار در دی خبری که تاو سبا جهاد کوئی چه با جهاد کی تکلیف رازی و لگتن در آجی بدی که تنگی در شو یا یوها اللذین آمنو اے مومنانو پرس شوی در پتاسو مان روجا لگت سن چه پرس شوی و پها خلق مان چه مخکستا سنو خام خواہ چتا سو زام بچ گئی روجے دا خوراکنا تتقونا من اکل سوم ایام معدودات سوم و ایام معدودات روجی ونسی اغورج دشمارا دشمار رجری زیت ندی یا یو کم دیر شی یا دیر شا خود ایام معدودات دا دی دا مانا ندا چدا دیر شو دی روجی یا یو کم دیر شو دی روجی که پا هر میش کدی ونی ولی نا نا دا دیر شو جی بنی سی پا من شهید من کم شارف فلیسوم ہو رست آیات که وی چه میش در رمضان تی و سڑه حاضر شنو دا روجی دی ونی سی ایام اما دو دا ترزی دشمار دی آن یو خبر داوا و ری فا من کان من کم مریدون پس آغا چو چو ویستا سنا بیمارا یو سڑے بیمار دے روجنی ولینش او علا سفرین یا پا سفر مائن دے سفر کی روجنی ولینشی دا دو صورتون دی سڑے بیمار دے طاقت دے روجین لریو سڑے پا سفر مائن دے سفر دے مشقت دے یو حاغ سفر دے چو مشقت بکی نئی سڑے پا گاڑی کی نجی کلا ورت زی پی خورت زی اس تکلیف تنشت دا ولی روج ماتی نا آغا سفر چا آغا سفر کی تکلیف وی نا حکم دادے چا دا سڑے درو جننی سی پس آغا چو چو ویستا سنا بیمار یا پا سفر مانیوی نشمار دے دو رزو نورو کل چی میش در رمضان وطلا سڑے جوڑ شا چا چو نروجی خوڑلی نا آغا نروجی بونی سی سڑے سفر نراغے چو نروجی پا سفر کی خوڑلی نا آغا نروجی دیونی سی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكيننا وعلى الذين يطيقونه هذا كسان چه طاقت لري دروجه طاقت لري دي سڑي روجه ونولا نو پا دي سڑي ماني فدية فدية دا دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز